After all she'd be, after all she'd be, after all she'd be. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Tak bije serce Piotra Frączewskiego. Nie mam już tych 100 lat. Lecą za to bezlitośnie 40, 50. Te lata odlicza bicie mojego serca. By pracowało jak najlepiej i najdłużej, wybrałem NutriCardin Omega Max, bo zawiera bardzo dużą ilość kwasów omega-3. Dlatego działa mocniej. Wspieraj swoje serce. Stosuj suplement diety NutriCardin Omega Max, jak ja. Z całego serca polecam NutriCardin Omega Max. Piotr Frączewski. Żegnamy reklamy. I tak oto minęła 11. Michał Nogaś, program trzeci do południa. Dzień dobry ponownie. A serwis przedstawi Małgorzata Maniwowska. Misja OBWE spróbuje dziś po raz kolejny dotrzeć do Debalcewa na wschodzie Ukrainy. W niedzielę wstępu do miasta odmówili jej prorosyjscy separatyści. Ekstradycja Romana Polańskiego w rękach krakowskiego sądu w przyszłą środę zajmie się tą sprawą. Podrabiana Viagra nie trafi do sprzedaży. Zatrzymali ją nasi pogranicznicy. Są już uzgodnienia w sprawie misji OBWE na wschodzie Ukrainy. To wynik telefonicznej rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentami Rosji Władimirem Putinem i Ukrainy Petrem Poroszenką. Misja ma kontrolować przestrzeganie obowiązującego od niedzieli zawieszenia broni. Jak podano, kanclerz Niemiec i prezydent Ukrainy zaapelowali do prezydenta Rosji, aby wykorzystał swój wpływ na separatystów tak, aby ci wstrzymali ogień. W oświadczeniu rzecznika niemieckiego rządu czytamy też, że jeszcze dziś, czyli zgodnie z ustaleniami z Mińska, ma rozpocząć się wycofywanie z obszaru walk ciężkiego uzbrojenia. Niemiecka kanclerz już wczoraj apelowała o przestrzeganie kruchego zawieszenia broni w Donbasie, gdzie w niektórych miejscach, między innymi w Debalcewie, wciąż trwają walki. Do Debalcewa spróbuje dziś dotrzeć misja OBWE. Obserwatorzy mieli się tam pojawić już w niedzielę, ale nie dostali gwarancji bezpieczeństwa od separatystów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O sytuacji na ukraińskim froncie nasz korespondent. Separatyści atakowali nie tylko okolice miasta, ale także samo Debalcewę. Wykorzystali do tego wyrzutnie grad. Sztab zapewnia, że Ukraińcy nie opuścili żadnego posterunku i cały czas kontrolują Debalcewę. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że w położonej niedaleko Gorłówce zakończyła się koncentracja wojsk separatystów. Są tam dwie brygady rosyjskiej armii. Podobne grupy są też w innych okolicznych miejscowościach. W nocy bojówkarze oprócz Debalcewa ostrzeliwali także okolice donieckiego lotniska oraz Szyrokino pod Mariupolem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na 25 lutego krakowski sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego, której domagają się Stany Zjednoczone. Sąd zapoznał się z aktami sprawy, jesteśmy przygotowani. Miejmy nadzieję, że sprawa zakończy się właśnie na tym posiedzeniu 25 lutego, ale oczywiście tego przesądzić nie możemy. Sąd okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek dodaje, że na rozprawę powinien stawić się Roman Polański. Roman Polański został wezwany na to posiedzenie, deklarował wcześniej w mediach, że stawi się na każde wezwanie sądu. Miejmy nadzieję, że właśnie tak zrobi. W styczniu krakowska prokuratura skierowała do sądu wniosek o stwierdzenie dopuszczalności ekstradycji 81-letniego obecnie reżysera. Oznacza to, że według prokuratury jego ekstradycja jest formalnie dopuszczalna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Jeżeli sąd uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, decyzja będzie ostateczna. Jeśli wyrazi zgodę, ostateczne zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Podejmowanie decyzji o ekstradycji Romana Polańskiego będzie trwało tak długo, jak dużo czasu będzie potrzebował sąd, mówił w salonie politycznym Trójki minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Przypomniał, że wcześniej sąd nie zgodził się na aresztowanie reżysera. nie uznał potrzeby zastosowania tego aresztu, ponieważ znany jest adres pobytu zarówno w Polsce, jak i za granicą Romana Polańskiego. Nie utrudnia on prowadzenia postępowania. Polański jest ścigany przez amerykańskie władze od 1977 roku. Został wtedy oskarżony o zgwałcenie 13-latki. Zawarł ugodę z prokuraturą. Przyznał, że doszło do seksu z Samantą Gailey, ale odbyło się to za jej przyzwoleniem. Przed ogłoszeniem wyroku reżyser potajemnie opuścił USA, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim ugody. Podrabiona Viagra za 1,5 miliona złotych trafiła do jednego z centrów handlowych w Warszawie, ale do sprzedaży nie trafi. W porę interweniowali pogranicznicy. Zatrzymali 2 mężczyzn i 32 tysiące niebieskich tabletek. Tabletki ujawnione przez funkcjonariuszy, które były spakowane w blistrach po 4 sztuki, znajdowały się w kartonach. Rzekomo miały się znajdować mocowania do nawigacji samochodowej satelitarnej. Mówi rzeczniczka Nadwiślańskiego Wydziału Straży Granicznej Dagmara Bielec-Janas. Mężczyźni kupowali nielegalne tabletki na potencję w Chinach, a potem sprzedawali je w Polsce i za granicą za pośrednictwem internetu. 40 miliardów dolarów zainwestują Chiny w fundusz, który ożywić ma handel na tak zwanym nowym jedwabnym szlaku. W 2013 roku strategię rewitalizacji lądowych i morskich szlaków handlowych łączących Chiny z Europą i Australią ogłosił chiński prezydent Xi Jinping. Informacje o stworzeniu funduszu przekazał szef Ludowego Banku Chin Zhou Xiaochuan. Fundusz ma być instrumentem finansowym podobnym do tych oferowanych na rozwój projektów infrastrukturalnych przez Bank Światowy czy Afrykański Bank Rozwoju. 40 miliardów dolarów, które będzie można wykorzystać na projekty w państwach, przez które przebiega jedwabny szlak, zebrane zostały przez prywatnych inwestorów. Do tej pory tego typu fundusze w Chinach pochodziły ze środków publicznych. Zdaniem ekspertów ten krok świadczy o tym, że prócz wymiaru politycznego projekt nastawiony jest głównie na sukces finansowy. Głównym celem odbudowy morskiego i lądowego jedwabnego szlaku jest zaś wzmocnienie dróg handlowych wewnątrz Azji, choć sięgają one także starego kontynentu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. 17 lutego. Pogodnie, tylko miejscami na zachodzie może się chmurzyć. Wiać będzie słabo, tylko nieco silniej nad morzem, do 55 km na godzinę. Minus 2 stopnie w Suwałkach, plus 1 w Ciechanowie, plus 3 w Nowym Sączu, 5 w Łodzi i najcieplej 6 w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:06. Do południa. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Jan Niebudek i dwóch Michałów, Jakubik i Nogaś. Witamy w godzinie trzeciej, można nieco głośniej. Troszkęśmy sobie potańczyli. Nigdy się nie zestarzeje. Somebody Told Me, The Killers. A teraz filmowo Trio. Lankosz, Miłoszewski, Nosowska. Ziarno prawdy Nosowska z filmu na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego w reżyserii Borysa Lankosza. Stąd to Trio przed piosenką przeze mnie przywołane. Mam do ciebie pytanie. Dzień dobry, Grażyna Dobroń. Dzień dobry. A to najpierw może dżingiel. Instrukcja obsługi człowieka. Myśmy to przy pomocy Michała Jakubika i zaprzyjaźnionych słuchaczy wyliczyli z książki tak. Naukowa lista przebojów, o której dziś mówimy do południa. Ale ty na pewno wiesz. No nie, ile wiadomo. W tobie, we mnie i w każdym człowieku jest glinu? Glinu, o papa. No, wiesz co, w zależności od tego chyba kto co je, to też jest istotne. Gdyby to tak jakoś ujednolicić i statystycznie na to spojrzeć, to teraz są dwie odpowiedzi. Wersja Michała, który jak wiadomo z naukami ścisłymi jest bardzo za pan brat. Otóż w każdym z nas glinu jest 9 × 10⁵. Albo mówiąc inaczej, to jest 9 100 000. Powiem szczerze, abstrakcja. Prawda? Ale wiesz, że jest w nas też nikiel, cyna, złoto, molibden, chrom, cez, ołów, miedź, rubid, strąd, żelazo, sód, chlor. Najwięcej oczywiście tlenu, 61%. Wiesz, to wszystko zależy w jakim jesteśmy wieku, bo dziecko to ma tam powiedzmy 90, a potem ważne, przed połknięciem jak z wodą, tabletek wiesz, z multivitaminami i minerałami, czyli tak jak jesteśmy skonstruowani bez, że tak powiem, pomocy. Świetnie, że tym się tak zafascynowałeś, dlatego że my często bujamy gdzieś tam w obłokach, a jednak ta chemia, te procenty, te połączenia, to też jest ogromnie ważne i nie będzie zadowolenia w życiu bez, jak ja mówię, porządnej chemii, czyli porządnej podstawy. Czyli ten, nie wiem, plan podstawowy człowieka jest ogromnie istotny. No, ale ja teraz przejdę do hasła konfrontacja. Tak, jak słyszysz słowo konfrontacja, to z czym ci się kojarzy? No, dość negatywne są to skojarzenia. No, wiesz, no, parlamentarzyści obrzucający się jajami, pomidorami, polityczne żeby debaty. Żeby to, słowami to najgorsze. Wiesz, no, słowami. No, różne rzeczy. Albo na przykład między narodami. Ale są też osoby, które w życiu konfrontują się i konfrontacja jest ich sposobem właśnie na życie, jest stylem życia. Sprawy zawsze stawiają na ostrzu noża, myśląc, że są nieomylne, próbują udowodnić, że tylko one mają rację, racja jest po ich stronie. Ale wiesz, dzisiaj mówiliśmy o wrażliwcach, prawda? Że wrażliwcy mają gorzej, to przy okazji filmu wyszło. I ja właśnie teraz w sprawie tych wrażliwców też, bo wiele osób nie potrafi jednak powiedzieć, co się nie podoba, a chciałoby, aby ludzie wysłuchali tego, co ma do powiedzenia. Chciałoby też dla bliskich sobie osób coś znaczyć. Okazuje się, że konfrontacje mogą być głośne i krzykliwe, ale też mogą być ciche, a budujące. Od czego zacząć? Tomek Jamroziak, psycholog. Warto na przykład zastanowić się nad takimi rzeczami, które są w naszym aktualnym życiu, które czujemy, że dają nam kłopot, a są związane z relacją z drugą osobą. Przeżywamy jakąś frustrację, albo złość, albo niepewność i chcielibyśmy mieć lepsze życie, a to lepsze życie oznaczałoby, że będziemy mieli właśnie zamiast złości zadowolenie, albo będziemy mieli jasność w jakiejś sytuacji. No poproszę tę receptę. I oczywiście najlepiej na początku wybrać sytuację, która jest lekka. Może to był błąd w sztuce, on się nigdy nie powtórzy, osoba wie, że nam było nieprzyjemnie, albo przynajmniej domyślamy się, że wie i nie musimy robić z tego powodu wielkiej afery, nie musimy robić konfrontacji, ale jeżeli sytuacja się powtarza, to może warto byłoby. Wreszcie, jak ważna jest dla nas relacja z tą osobą. Jeżeli ta osoba nie ma dla nas żadnego znaczenia, jakiś bardzo daleki znajomy, to może nie warto inwestować energii emocjonalnej, podejmować też takiego ryzyka związanego z tym, że my w końcu będziemy mówić do drugiej osoby o swoich własnych potrzebach i o swoim zdaniu. Więc jeżeli dojdziemy po przeanalizowaniu tych trzech rzeczy, do tego, że przynajmniej jeden z tych czynników jest na tyle istotny, albo dwa są na tyle istotne, że chcemy się zająć tą sprawą, to potem możemy się zastanowić, jaki sposób będzie najlepszy. Czy z zaskoczenia, konfrontacja, czy też może lepiej przygotować się do rozmowy, może uprzedzić tę rozmowę, słuchaj, właściwie spotykamy się ze sobą już 3 lata, ja nie wiem, co do mnie czujesz i do czego to zmierza, a chciałabym wiedzieć, czy na przykład najbliższy wtorek to będzie takim dobrym dniem, żeby o tym porozmawiać. Oczywiście wyłożenie kart na stół to jest ten moment, kiedy zaczyna się konfrontacja. Wcześniej wszystko było utajone, wszystko było niepewne. Zawsze mogliśmy sobie wmówić, nie, na pewno tak nie jest, jak nam się wydawało. Teraz będziemy mieli dowód. I konfrontacja działa w taki sposób, że ona tak naprawdę oczyszcza relacje. To zamiast Albo nakręca. Jeżeli jest dobrze przeprowadzona, to oczyszcza. Tak, bo zamiast być w sferze ułudy, własnych wyobrażeń jak jest, mamy szansę usłyszeć zdanie drugiej osoby, drugiej strony. Także namawiam do tego, żeby konfrontować się, w sensie potrafić wyrazić siebie w pełni, w sposób, który nie rani drugiej osoby, czyli raczej mówić o sobie, słuchaj, moim zdaniem, z moich obserwacji, zależy mi na tym, mówić o swoich potrzebach, mówić też o swoich emocjach, które są w tej sytuacji, ale to ja czuję złość, tak, to ja jestem rozradowany, to ja cię lubię albo kocham, bo czasem konfrontacja oznacza wyznanie miłości. Czyli konfrontuje się człowiek, któremu zależy na życiu, de facto, i który ma szacunek do tego życia. Konfrontuje się człowiek, który który tak naprawdę chce żyć w realnym świecie. Czyli potrzebuje sprawdzać od czasu do czasu, jaka ta rzeczywistość jest. Bo każdy z nas ma swoje poglądy, swoje przekonania. Każdy z nas może rozumieć zupełnie inaczej to, co się zdarzyło. Każdy z nas zupełnie inaczej może rozumieć to samo zachowanie. W związku z czym, żeby nie domyślać się, warto sprawdzić. Szczególnie wtedy, kiedy sprawa jest ważna, osoba, z którą rozmawiamy, jest dla nas ważna, albo sprawa może jest bardziej błaha, ale się notorycznie powtarza. Na przykład ktoś prawie zawsze spóźnia się, kiedy się z nami umówił na spotkanie. No raz nam nie przeszkadzało, drugi raz nam nie przeszkadza, ale właśnie zsumowaliśmy i okazuje się, że to już 3 tygodnie naszego życia czekaliśmy na tę osobę. Może warto coś z tym zrobić. No i w domu i w pracy warto powiedzieć, co leży na wątrobie, no tylko ten sposób, to jest, tu jest pies pogrzebany, żeby się do tego odpowiednio przygotować, żeby to nie było krzykliwe i takie napinające. W pracy spędzamy mnóstwo czasu. Międzynarodowa Organizacja Pracy mówi, że w pracy boimy się zmian technologicznych, przepracowania, poczucia bezpieczeństwa, bo nikt nam w sumie tego stanowiska w pracy nie zapewnił do końca życia. Teraz są takie czasy. Nadmiaru informacji, konkurencji, pracy też po godzinach. A w domu to zwłaszcza kobiety są na tyle perfekcyjne, że chcą też wszystko ogarnąć. Więc w gruncie rzeczy to nie tylko męski świat ogarnia właśnie potrzeba konfrontacji, ale również i kobiety. I są takie dwa style, jak mówią psycholodzy. Jeden taki unikowy, czyli techniki relaksacyjne, winko, spotkanie z ludźmi, kino, teatr i tak dalej. A unikowy dlatego, choć mi się to naprawdę nie podoba, takie określenie, dlatego, że odwracamy się od źródła naszych lęków, naszej bojaźni. A drugi, no to jest właśnie taki konfrontacyjny, czyli powiedz człowieku, co ci leży na wątrobie. Więc ponieważ w domu, ponieważ tak się nie da żyć, żeby ciągle w kącie i ciągle po cichu, warto się na coś zdecydować. A podstawa jest taka, czy wyzwania nas męczą, czy dajemy sobie z nimi radę. Jeśli nie dajemy rady, musimy znaleźć sposób na siebie. Trudno. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Jeszcze wrócę do książki Naukowa lista przebojów, bo tam to jest po prostu skarbnica wiedzy. Jest taki rozdział zatytułowany W kwestii genów rozmiar to nie wszystko. I okazuje się, że wcale nie ludzie mają najwięcej genów na świecie. Chociaż tak by nam się mogło wydawać. No bo na przykład tak. 4,5 tysiąca genów ma pałeczka okrężnicy. To jest taka bakteria, która może wywoływać zatrucie pokarmowe. 6 tysięcy genów, drożdże stosowane w piekarnictwie i browarnictwie. 14 tysięcy genów, muszka owocowa, która jest podstawowym obiektem szkolnych eksperymentów. 20 do 25 tysięcy ma człowiek. Mogę powiedzieć słowo? Wiwat profesor Bruce Lipton, bo to on mówi, że nie geny decydują o tym, co robimy w życiu, jacy jesteśmy, tylko efekty zewnętrzne, czyli to, z kim przestajesz, to, jak odbierasz świat. Wszystkie macki zewnętrzne decydują, co z tymi 25 tysiącami genów my zrobimy. To nieważne, że okrężnica ma ileś tam tysięcy. To jeszcze dopowiem, że 30 tysięcy, czyli więcej od człowieka ma mysz domowa, a 51 tysięcy ma ryż siewny, który je połowa ludzkości świata. No właśnie. I tak oto przegraliśmy zwierzę. Wierzę na dobę. Dziękuję ci bardzo. Się. Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, ale cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie nic. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają naraz. Lecę w dół. Wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpionych zdarzeń. Kłamałem więcej niż kiedykolwiek chciałbym przyznać, a w moich żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Żegnaj, Dawidzie, ale spotkamy się znowu w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Dawid Podsiadło i jego koledzy, czyli Curly Heads, na koncercie w programie trzecim. Mamy ostatnie zaproszenia w tej chwili, 22 i 7 trójek. Jan Niebudek czeka. Proszę go przekonać. 22 i 7 trójek. Ostatnie bilety na Curly Heads do zdobycia. Przypomnę, 25 niedziela, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Someone keeps telling me I'm no good. I wanna go back home, but I'm not like you anymore. 'Cause she's a cool kid. Stand fast. tak. Southern i Cool Kid na naszej antenie. To teraz Cool Man, Michał Morgański. Potrójne pasmo przenoszenia. Moda na płytowe reedycje trwa w najlepszej. Co ciekawe, dotyczy także płyt, które nie zostały wydane w odległej przeszłości, a na przykład w latach 90., co dotyczy albumu, o którym dziś kilka słów. Ta płyta to album legendy amerykańskiej sceny Detroit Techno. Ten pan jest również jednym z najbardziej uznanych producentów, który w latach 90. zrewolucjonizował pojęcie remiksu, nadając mu charakter zupełnie nowego utworu, mało przypominającego oryginał. Witam Państwa serdecznie i dziś o szczególną uwagę proszę miłośników twórczości Carla Craiga. W ten sposób rozpoczyna się album zatytułowany Mer Songs About Food and Revolutionary Art. Płytę rozpoczyna przestrzenny i ambientowy utwór, który może być zaskoczeniem dla niewtajemniczonych, no bo w końcu jak to możliwe, że człowiek będący przedstawicielem amerykańskiego techno tworzy właśnie taką muzykę. Otóż Carl Craig jest jednym z tych artystów, którzy w swojej twórczości przekraczają stylistyczne podziały, często zabierając swoją publiczność w muzyczną podróż, gdzie przestrzenne, oniryczne dźwięki łączą się z topornym bitem. Ktoś z dziennikarzy próbował w pewnym momencie zainteresować swoich czytelników muzyką Craiga, pisząc, że to taki nowoczesny Vangelis. I w pierwszym skojarzeniu brzmi to być może niedorzecznie, ale kiedy tylko wsłuchamy się w wybrany album Amerykanina, to w tym porównaniu jest coś na rzeczy, a opublikowana w zeszłym roku reedycja nadaje się do takiego porównania idealnie. Songs About Food and Revolutionary Art to druga pełnowymiarowa płyta Craiga, wydana pierwotnie w 1997 roku w jego wytwórni Planet E. Trwające ponad 74 minuty wznowienie pokazuje, jak wielkim wizjonerem jest od lat nasz dzisiejszy bohater. I zachwyt nad tą płytą wcale nie jest spowodowany melancholią za tym, co już było. Album najzwyczajniej wart jest polecenia wszystkim młodszym słuchaczom fascynującym się elektroniką powstającą współcześnie. Warto zapoznać się z tą muzyką i z utworami Carla Craiga, który pokazuje, że muzyka elektroniczna nie musi mieć popowego zabarwienia tak często słyszanego w modnych zespołach, a jest czymś mocno związanym z tradycją muzyki repetytywnej, z czymś, co można określić mianem pejzaży dźwiękowych, no i z całą masą zapomnianych dziś dźwięków i syntezatorów, które dały im życie. Mer Songs About Food and Revolutionary Art to pozycja obowiązkowa dla miłośników muzyki elektronicznej i fanów amerykańskiego Detroit, promowanego bezustannie podczas występów Carla Craiga. Padło hasło, słowo klucz u Michała Margańskiego, któremu dziękujemy za ten odcinek potrójnego pasma przenoszenia. Hasło klucz brzmi Detroit. I to miasto jest także bohaterem książki, która ukaże się 4 marca z naszym znakiem jakości Detroit, sekcja zwłok Ameryki. Niesamowita opowieść dziennikarza Charlie'ego Leduffa, który pojechał do swojego rodzinnego miasta wtedy, gdy ono upadało. To znana historia sprzed lat. Detroit zbankrutowało. Miasto legenda. O tej książce z naszym znakiem jakości opowiemy w dopołudnia 3 marca. Na pewno to, o czym mówił dziś Michał Morgański, czyli muzyka, powróci wtedy, w pierwszy wtorek marca, w audycji do południa. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Tak pan przypomniał tytuł tej audycji. Zaczynaliśmy ją dziś od zespołu Faithless, który przyjeżdża do Polski na festiwal Open Air 2015. To jeszcze jedno nagranie. sum. Another fun day in Babylon. I'm gonna bury my wife and dig up my gun. My life is done. So now I've got to kill someone, someone. Faithless Bombs na festiwalu Open Air w roku 2015 w Gdyni się pojawią jako Faithless 2.0. To taka specjalna nazwa tego zespołu, który się reaktywował po to, by dać 20 koncertów na całym świecie z okazji 20-lecia swojego. No i 2 lutego o 2 nad ranem pojawią się na festiwalu z naszym znakiem jakości. To jeszcze na chwilę wracając do książki Naukowa Lista Przebojów. Dwie informacje. Pierwsza jest taka, że w specjalnym artykule, który się pojawi na naszej stronie po południu, pojawią się dane osób, które otrzymają egzemplarze z tego programu z dziś. A druga jest taka, że policzyliśmy, że człowiek jest zbudowany z 33 pierwiastków. Bardzo duża liczba. Przypomnę, że cały spis na profilu facebookowym z najwyższej półki. Najmniej jest w nas uranu. Nawet się nie podejmuję mówić ile, bo to jest 6,0 po przecinku i 1. A najwięcej tlenu oczywiście, 61%. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko umilkło, nawet ja. Mówiąc za diety się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały pod studnie, tyś samochodem przybył raz, a koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie. W sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam papruktowy wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, o, przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pała. Maja Kleszcz, Incarnations. A zakończę naszą dzisiejszą audycję grecka tragedia. The Wombats. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much, I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, she hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot card. Blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Tak się z Państwem żegnamy dziś w do południa. Jan Niebudek, Michał Jakubik, Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I sięgamy po księgi. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Komety. Fragment 32. Chrzest. W dniu 17 września 1759 roku po uroczystej mszy do chrztu przystępuje Jakub Frank i przyjmuje imię Józef. Chrzest otrzymuje z rąk metropolity lwowskiego Samuela Głowińskiego z Głowna. Jego chrzestnymi zaś są niespełna 30-letni, elegancki, ubrany z Francuska, Franciszek Rzewuski oraz Maria Anna Brilowa. Jakub Frank chyli głowę i poświęcona woda moczy jego włosy, leje się po twarzy. Zaraz po Franku idzie Krysa, ubrany po szlachecku, po polsku, i w tym nowym stroju jego niesymetryczna twarz wydaje się nawet jakaś dostojna. Za nim stoi już cała grupa, z której co chwilę występuje jeden i idzie do ołtarza. Zmieniają się chrzestni w uroczystych, bogatych strojach. Grają organy, przez co wysoki, pięknie sklepiony sufit katedry wydaje się jeszcze wyższy. Cierpki zapach żółtych, wysokich kwiatów, którymi ozdobiono ołtarz, zmieszany z zapachem kadzidła, jest wytworny, jakby rozpylano w kościele najlepsze wschodnie pachnidła. I oto do ołtarza idzie Franciszek Wołowski, jeszcze do niedawna Szlomo Szor, syn Eliszy, z synkiem, 7-letnim Wojciechem. I za nim jego ojciec, najstarszy z ludzi Franka, 60-kilkuletni Elisza Szor. Dostojny starzec, podtrzymywany przez dwie synowe, Rozalię i Róże. Jasne jest, że ci ludzie, którzy schylają głowy przed dotknięciem mokrych palców metropolity, to wielka rodzina, rozrośnięta jak drzewo. Można by ją nazwać podolsko-wołosko-turecką. Ale to nieprawda, że są tam wszyscy. Nie ma na przykład Nachmana. Siedzi teraz przy swojej małej córeczce, która nagle zachorowała. O zgolonej brodzie Jakuba Franka i nowej twarzy, jaka się spod niej dobywa. Hanna, która właśnie przybyła na chrzest z Iwania, nie poznała męża. Stoi przed nim i patrzy, jakby się jego twarz dopiero urodziła. Powiedz coś, prosi go Hanna. Poznam cię po głosie. Jakub śmieje się głośno, odrzuca głowę do tyłu, jak to on. Hanna jest wstrząśnięta. Stoi przed nią Jakub chłopiec, nowy człowiek, jakby nagi, z całym sobą na wierzchu, bezbronny. Hanna czuje niepokój, niejasny, niedobry i nie może opanować gwałtownego szlochu. Twarze powinny pozostać w ukryciu, w cieniu, myśli, jak uczynki, jak słowa. O tym, jak jesienią 1759 roku nawiedza Lwów zaraza. Jeszcze niedawno uważano, że zaraza powstaje z niefortunnej konstelacji planet, myśli Asher. Pogoda we Lwowie nagle się zmieniła. Z tej upalnej i suchej przeszła w ciepłą i wilgotną. Wszędzie, gdzie tylko jest trochę ziemi czy próchna, pojawiają się grzyby. Co rano w mieście stoi mgła, jak gęsta śmietana, którą dopiero ruch uliczny porusza i bełta. Dziś stwierdził 4 zgony i odwiedził chorych. Wie, że będzie ich więcej. Wszyscy mają te same objawy. wodnistą biegunkę, ból brzucha i postępujące osłabienie. Zaleca picie dużej ilości świeżej wody, albo lepiej zaparzonych we wrzątku ziół. Ale ponieważ chorzy koczują na ulicy, nie mają gdzie gotować wody. Dlatego najwięcej chorych jest wśród Żydów neofitów. Kto jeszcze zdrów i ma gdzie, wyjeżdża. Teraz wszyscy czekają na zimę jak na wybawienie, bo mróz zgniliźnie jest przeciwny i dlatego to choroba w zimie całkiem zanika lub znacznie słabnie. Asher nie pozwala Gitli wychodzić z domu. Ma siedzieć z Samuelem przy zasłoniętych oknach. Któregoś wieczoru zjawia się u Ashera dwóch mężczyzn, starszy i młodszy. Stojąc w drzwiach, starszy wymownie wzdycha. Pan doktor wielmożny, zaczyna po żydowsku, jest w posiadaniu pewnej rzeczy, która najprawdopodobniej nie jest pana własnością. A to ciekawe, odpowiada Asher, bo ja w żadnym razie nic takiego sobie nie przypominam, żebym rzecz jakowąś sobie przywłaszczył. Ja jestem Pinkas ben Zelik z Kozowej, rabin, a to mój synowiec Jankiel. Przyszliśmy po Gitle, moją córkę. Asher milczy, zupełnie zaskoczony. Dopiero po chwili wracają mu głos i rezon. To by miała być ta rzecz, o której mówicie? A ona przecież żywa istota, nie rzecz. No, tak się tylko mówi, powiada Pinkas polubownie. Patrzy za jego plecami w głąb mieszkania. Może byśmy weszli na słowo. Asher niechętnie wpuszcza ich do środka. Pinkas mówi teraz ponad jego głową, jakby nie do niego się zwracał. Gmina wiedeńska potrzebuje lekarza i to takiego, który by się znał na oczach. Zakładają szpital żydowski. Mógłby Asher Rubin zabrać żonę i, milknie na chwilę, zanim to wypowie, dzieci i wyjechać stąd. Wszystko złe poszłoby w niepamięć. Ślub by się wzięło i sprawy by się naprawiły. Po chwili dodaje tonem zachęty do rozmowy. To wszystko przez te niewierne psy. Gdy wypowiada niewierne psy, głos jego staje się chrapliwy i Asher mimowolnie podnosi na niego oczy. Idźcie stąd. Jeszcze o tym pomówimy. Niech niczego nie dotyka. Ja muszę do chorego. Asher wie, że wszystkiemu winna jest woda. Wystarczy jedna skażona studnia, żeby zabić całe miasto. Nie można zamknąć studni w całym Lwowie. Można mieć tylko nadzieję, że część ludzi z jakichś względów pozostaje na tę zarazę odporna. Jedni chorują krótko i lekko, a potem sami powracają do zdrowia. Inni w ogóle nie zapadają na chorobę, jakby byli nietykalni. I wreszcie, w tym ponurym zamieszaniu, Asher widzi tego pomazańca. Może mu się napatrzyć do woli. Od kiedy pojawił się we Lwowie pod koniec sierpnia, teraz widać go często. Albo w tej jego bogatej karecie, albo jak chodzi między wymizerowanymi wyznawcami, którzy śpią pod gołym niebem. Widać się nie boi. Podchodzi do chorych, a wtedy Asher, jeśli tam jest, odsuwa się na bok bez słowa. Tamten kładzie ręce na czole chorego i sam zamyka oczy. Chory jest rozanielony, jeżeli jest jeszcze przytomny. Asher musi przyznać, że ten Frank to przystojny mężczyzna. Może tak właśnie będzie wyglądał kiedyś jego syn Samuel. Nie miałby nic przeciwko temu, ale nie w urodzie jego siła. Asher zna takich ludzi, wielu magnatów to ma, szlachetnie urodzonych, niewytłumaczalną pewność siebie, niczym nieuzasadnioną, chyba że istnieniem jakiegoś wewnętrznego punktu ciężkości, który sprawia, że taki człowiek czuje się królem w każdej sytuacji. Od kiedy ten obcy jest w mieście, Gitla nie może znaleźć spokoju. Ubiera się, ale w końcu nie wychodzi z domu. Stoi chwilę pod drzwiami, a potem rozbiera się i zostaje. Asher, gdy wraca, widzi ją, jak leży na kanapie. W drugiej połowie października, gdy robi się chłodno, zaraza wcale nie mija, ale przybiera na sile. Halickie przedmieście opustoszało, dla przyjezdnych znaleziono miejsca u sąsiadów, po klasztorach i pańskich folwarkach. Codziennie odbywają się chrzty w katedrze i kościołach Lwowa. Kiedy jednak wciąż umierają już ochrzczeni, Jakub przestaje się pokazywać na ulicy i leczyć dotykiem swoich długich palców. Mówią, że pojechał do Warszawy, do króla, starać się o ziemię dla przechrztów. Ale mówią też, że wystraszył się zarazy i znowu uciekł do Turcji. Po Chanuce i chrześcijańskim Nowym Roku, na początku stycznia, Gitla rodzi dwie córki. W marcu, gdy schodzą ostatnie śniegi, Asher i Gitla pakują cały dobytek i ruszają z dziećmi do Wiednia. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają księgi.